3,49 za kilogram, a masło ekstra 3,99 za 200 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby nasza się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak, taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziaren 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Kolejny tragiczny wypadek w kopalni. Nie żyją dwaj górnicy z kopalni Murcki-Staszic. W Rzymie ogłoszono listę polskich hierarchów, którym zarzuca się ukrywanie pedofilii. A w tym serwisie trójki także o rozmowach prezydentów Polski i Litwy. Tragiczny finał akcji ratunkowej w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. 900 metrów pod ziemią znaleziono dwóch nieprzytomnych górników. Mężczyźni nie żyli. O wstępnych przyczynach ich śmierci mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Z naszych pierwszych informacji wynika, że ci pracownicy działu wentylacji, którzy byli w tamtym rejonie, znaleźli się w miejscu, gdzie była atmosfera niezdatna do oddychania. Rzecznik dodaje, że dokładne okoliczności tragedii wyjaśnią eksperci. Jakie były przyczyny tego wypadku, to oczywiście wyjaśni specjalna komisja z kopalni, a także nadzór górniczy, czyli Okręgowy Urząd Górniczy, który też jest na miejscu. Wiemy, że są to pracownicy kopalni, nie firmy zewnętrznej, pracownicy działu wentylacji. Dodajmy, że w kopalni nie doszło do wstrząsu, a wydobycie odbywa się normalnie. Fundacja Nie Lękajcie się ogłosiła listę 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów, którym zarzuca ukrywanie pedofilii. Raport ogłoszono w Rzymie w pierwszym dniu watykańskiego szczytu poświęconego przestępstwom seksualnym wobec dzieci. Papież Franciszek dostał ten dokument już wczoraj. Są w nim nazwiska dwóch kardynałów, Henryka Gulbinowicza i Kazimierza Nycza, a także nieżyjących już duchownych. Rzecznik polskiego episkopatu ksiądz Paweł Rytal-Landrianik powiedział, że nie może skomentować raportu, bo go nie zna. Polska i Litwa chcą zwiększyć współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Deklaracje w tej sprawie podpisali w Warszawie prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė i prezydent Andrzej Duda. Politycy rozmawiali też o mniejszości polskiej na Litwie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Karol, zacznijmy od podpisanych dokumentów. Czego one dotyczą? Najważniejsza umowa dotyczy współpracy dwóch zmechanizowanych brygad, litewskiej i polskiej, pod jednym dowództwem w Elblągu. Razem mają ćwiczyć i bronić granic. Politycy zapowiedzieli też, że będą zabiegali o większą obecność wojsk amerykańskich w regionie. Prezydent Andrzej Duda przekonywał, że wspólne działania obronne Polski i Litwy to ważny sygnał. To jest pokazanie naszym także sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie i że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy. Była też mowa o sytuacji mniejszości polskiej. Od lat strona polska zabiega między innymi o to, by Polacy na Litwie mogli zapisywać swoje nazwiska polską pisownią. Dalia Grybauskaitė ponownie przekonywała dziś, że trwają prace nad odpowiednimi projektami ustaw. Opinia polityków i opinia ludzi jest lepsza, czym było 2-3 roki temu. I myślę, że w tym roku też 25 lat naszych relacji, decyzja będzie. Dalia Grybauskaitė w Polsce zostanie do jutra. Spotka się jeszcze m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Platforma Obywatelska apeluje do ministra sprawiedliwości, żeby ujawnił wszystkie materiały dotyczące roli polityków Prawa i Sprawiedliwości w tzw. aferze PCK. Gazeta Wyborcza napisała, że w latach 2014-17 pracownicy Dolnośląskiego Oddziału PCK kradli odzież z kontenerów przeznaczoną dla najuboższych i sprzedawali w zaprzyjaźnionych hurtowniach i lumpeksach. Według dziennikarzy część pieniędzy była przeznaczana na kampanie wyborcze, m.in. minister edukacji Anny Zalewskiej. Poseł Robert Kropiwnicki przekonuje, że minister Zbigniew Ziobro powinien tę sprawę ujawnić. Jeżeli dzisiaj to nie zostanie ujawnione, jeżeli prokuratura nie ujawni roli działaczy PiS-u w aferze PCK, to się może okazać, że później po eurowyborach będzie wstyd nie tylko w Polsce, ale będzie wstyd na całą Europę, że europoseł, były minister może mieć z tym cokolwiek do czynienia. To przedwyborcza zagrywka. Tak o tej sprawie mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański. Idą wybory. Platforma czuje, że się wymyka po raz drugi im władza, bo o władzy trzeba mówić. To prawda, są wybory i oni nie szukają powodów, szukają pretekstów. Każdy pretekst jest dobry w takiej nieczystej grze. Sprawą tzw. afery PZK zajmuje się prokuratura. Antyterroryści tym razem chcą walczyć z wyjątkowym przeciwnikiem, z rakiem. Funkcjonariusze różnych formacji jednoczą siły, żeby pomóc choremu koledze. Jacek Kurzeja potrzebuje pieniędzy na leczenie za granicą. Mundurowi będą je zbierać podczas charytatywnego specbalu, mówi współorganizatorka balu, dziennikarka Katarzyna Jaworska. To jest człowiek, który przez wiele lat walczył o nasze bezpieczeństwo. Walczył z mafią, walczył z haraczownikami, zatrzymywał naprawdę bardzo groźnych przestępców. Dzięki takim ludziom my możemy spać spokojnie. Teraz przyszedł czas dla niego chyba najcięższej walki, bo najbardziej nierównej, bo ma przeciwnika, którego nie zna do końca i trzeba mu w tym pomóc. Trzeba mu naprawdę pomóc walczyć z tym rakiem. Podczas balu odbędzie się aukcja przedmiotów związanych z policyjnymi oddziałami antyterrorystycznymi, odznak kabur czy odznaczeń. Na ten cel jedną ze swoich fotografii z Afganistanu przekazał laureat nagrody Grand Press Photo Maksymilian Rigamonti. Wciąż można kupić bilety cegiełki na sobotni specbal. Wszystkie szczegóły można znaleźć na Polskie Radio 24 w Trójce. Kolejne informacje o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz, Krzysztof Łuniewski. Od wczoraj w Zefelty trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dziś rozdano medale w sprintach techniką dowolną. U pani tytuł obroniła Norweżka Maiken Kaspersenfala, druga była Szwedka Stina Nilsson, trzecia inna Norweżka Marie Eide. U panów można było się spodziewać, że nikt nie dogoni Johannesa Klebo. Srebrny medal wywalczył Włoch Federico Pellegrino, brązowy Rosjanin Gliep Rietiwych. Skoczkowie i to ich rywalizacja oczywiście interesuje nas na mistrzostwach najbardziej. O medale będą walczyć najpierw w sobotę w konkursie indywidualnym na skoczni dużej, dzień później w konkursie drużynowym. W tym drugim nasi wystąpią w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Poinformował o tym Adam Małysz, a decyzję podjął Stefan Horngacher, rzecz jasna. Kibice Formuły 1 doczekali się tymczasem Roberta Kubicy na torze. Nasz kierowca testował bolid Williamsa pod Barceloną w sesji przedpołudniowej, przejechał 48 okrążeń i miał najgorszy czas w stawce, choć podobno ze względu na opóźnienia Williamsa, to nie czas pojedynczego okrążenia grał tu największą rolę. W sprawach piłkarskich głośno było od soboty o wymianie, mówiąc w cudzysłowie, uprzejmości między Dominikiem Furmanem i Tarasem Romańczukiem po meczu Jagiellonii z Wisłą Płock. Furman miał nazwać kapitana Jagi banderowcem i sprawą zainteresował się PZPN i podlaska policja. Wygląda jednak na to, że konsekwencji nie będzie, bo piłkarze wydali wspólne oświadczenie, w którym można przeczytać. Chcielibyśmy przeprosić wszystkich tych, którzy obserwowali ten mecz i całą polską rodzinę piłkarską. Zdajemy sobie sprawę, jak złe wrażenie wywołała nasza dyskusja. Wyjaśniliśmy to między sobą i podaliśmy sobie ręce. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie serwisowo za godzinę. Na biegowo słyszymy się już za kwadrans. Pan redaktor, rzecz jasna, nienagannie, w cudzysłowie, nie w cudzysłowiu. Pan Krzysztof z Wrocławia taką odmianę tutaj proponuje niezbyt eleganckiego słowa, więc państwo pozwolą. Zresztą pan Krzysztof się spodziewa, że ja nie będę w stanie tego zacytować na antenie, bo nauczycielka nauczyła córkę pana Krzysztofa, jak mówić, jak pamiętać cudzysłowiu, czy cudzysłowie właśnie odmianą innego, ja wiem, niezbyt eleganckiego słowa. Wiesz, o co chodzi. To się sprawdza. To się sprawdza, ale stosowałeś też taką metodę, czy tak, inny tak, sposób? Pomogła mi ta metoda. No właśnie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia 17.20. Krótko tak państwu powiem tylko, że dzisiaj, o właśnie, góry było o zjazdach, to powiem, że w górnych partiach Bieszczad nadal obowiązuje pierwszy w 5-stopniowej rosnącej skali stopień zagrożenia lawinowego. W czwartek rano ujemne temperatury powietrza były jedynie w górnych partiach gór, ale jak mówi dyżurny bieszczadzki ratownik z grupy GOPR, zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim na północnych stokach. Dotyczy m.in. masywów Połoniny Caryńskiej, Tarnicy Małej i Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu, gdyby państwa interesowała pogoda w Bieszczadach. Jutro na południu kraju zachmurzenie na ogół duże, po południu większe przejaśnienia i tam opady śniegu, a temperatura od minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips w stalowej obudowie za 2699 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. A kupując laptopa marki HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites.

to trójkowa piosenka dnia pod tytułem Velvet. Zespół państwo znają. Oxford Drama. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. 3 miliardy na produkcję autobusu elektrycznego w zasięgu ręki. Przed taką szansą stanęło konsorcjum, na czele którego stoi firma, a znają państwo, Ursus. Konkurs na projekt badawczy w tym zakresie, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został rozstrzygnięty wczoraj. W studiu jest Kuba Witkowski. Witaj, dobry Dzień wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy to pewne, że Ursus zbuduje właśnie taki, ten konkretny autobus? I czy ten pojazd, no właśnie, faktycznie zasługuje na miano innowacyjnego rozwiązania? Tak, w jakimś stopniu tak. Za chwilę o tym opowiem. Na początek jednak chciałbym ostudzić zapał tych, którzy już ogłosili bezapelacyjne zwycięstwo lubelskiej firmy. Jak mówi Maciej Martyniuk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, został wyłoniony zwycięzca, ale procedura się jeszcze nie zakończyła. Ursus owszem będzie budował taki pojazd. Niekoniecznie będzie jedyną firmą, która będzie budowała. Proces cały czas trwa. Postępowanie publiczne jest w toku do momentu zamknięcia wszelkich środków prawnych przysługujących uczestnikom. Czyli mogą się jeszcze zdarzyć odwołania? Tak. Trwa w tej chwili okres 10 dni rozpoczęty we wtorek i pozostałe podmioty, w tym wypadku Autosan i Politechnika Śląska, mają prawo złożyć odwołanie, które będzie rozpatrzone przez KIO. KIO, czyli Krajową Izbę Odwoławczą, dopiero wtedy po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zostanie podpisana umowa. A co się tyczy innowacyjności, autobus, który ma powstać, będzie nowoczesny w dwóch obszarach. Ma poruszać się w zajezdni bez kierowcy, a także posiadać wymienny zasobnik zasilający. Tutaj popularnie domniemuje się, że ten zasobnik to jest akumulator energii elektrycznej, ale w naszym pojęciu to może być równolegle stosowany, zamiennie w zasadzie, na przykład zasobnik z wodorem i ogniwo paliwowe, bądź być może jakiś zasobnik z metanolem, reformerem i ogniwo paliwowe na wodór. Nie zamykamy tutaj drogi do naprawdę innowacyjnych rozwiązań. Jednak zdaniem Jakuba Dybalskiego z portalu Transport Publiczny, autobus, o którym mowa, wcale nie jest aż tak innowacyjny. Oczywiście dobrze, że w ogóle ma powstać. Nowe jest to, że w ogóle my inwestujemy w tego rodzaju transport i w tego rodzaju autobusy. Nowe jest też to, że my chcemy, żeby one w całości powstawały nad Wisłą. Przecież tak naprawdę te autobusy, które już dziś robi Solaris, czy które robi Ursus, one w dużej mierze powstają z podzespołów, które u nas są produkowane. Nie w całości, ale w znacznej części. Natomiast sama technologia, sam ten finalny autobus, który być może, mam nadzieję, za kilka lat zobaczymy, moim zdaniem nie będzie się jakoś specjalnie różnił od tego, co miasta czy przewoźnicy mogliby kupić na wolnym rynku. A co mogłoby sprawić, że byłoby zgoła inaczej? Od choćby inwestycja w absolutnie nasze polskie baterie, które już istnieją i mogłyby być przez nas rozwijane. Tylko kilka krajów na świecie ma taką technologię na wyłączność. My możemy dodać też coś od siebie. Polskie baterie nie potrzebują na przykład kobaltu, który wydobywa na świecie tylko Kongo, ale jest coś jeszcze, mówi dr Leszek Niedzicki z Politechniki Warszawskiej. Mamy jako jedyni alternatywę dla produkcji elektrolitu. Cały świat, wszystkie nasze telefony komórkowe, wszystkie laptopy, wszystkie samochody elektryczne bazują na jednej technologii elektrolitu. My mamy drugą. Tyle, że budowa takiej baterii na razie jest w powijakach. Powstało konsorcjum uczelni i ośrodków badawczych w Polsce nazwane Polstor N, które chce wdrożyć baterię do produkcji. Ma nawet wsparcie najważniejszych resortów, ale niestety na słowach się tutaj kończy. Problemem jest to, żeby przekuć to wsparcie oraz to zrozumienie strategicznego problemu na faktyczne finansowanie utworzenia tej technologii. Wspomniany elektrolit już wykorzystują Francuzi, którzy kupili od polskich naukowców licencję na jego produkcję, a my, można odnieść wrażenie, że przegapiamy kolejną obok grafenu szansę na coś bardzo innowacyjnego. NCBiR twierdzi, że projekt był wielokrotnie wspierany na etapie prac na poszczególnych uczelniach, a jako konsorcjum naukowcy w konkursie na projekt budowy wspomnianego autobusu elektrycznego nie startowali. Jest jednak jeszcze szansa na wykorzystanie tych rozwiązań, zapewnia Maciej Martyniuk, bo Ursus będzie potrzebował rozwiązań także w zakresie baterii. To nie zamyka jego potencjalnej roli w działaniach uczestników tego i realizatorów, wykonawców koncepcji autobusów, ponieważ oni będą musieli dopracować kształt zasobnika. I jest pole do prac badawczo-rozwojowych, w których Polstor N ma szansę się zaangażować. Pytanie tylko, czy Polstor N ma na co czekać? Budowa autobusu elektrycznego to projekt badawczy, a to oznacza, że to, co powstanie, wcale nie musi być przez miasta kupione i wdrożone do produkcji. Tymczasem bateria, a przynajmniej jej część, już jest wykorzystywana przez fabryki na całym świecie. No tym bardziej, że mamy w Polsce stawiać takie, były przecież oficjalne zapowiedzi na elektromobilność. Pojazdy elektryczne to jest, proszę państwa, chyba co do tego nie mamy wątpliwości. absolutnie pewna przyszłość. Coraz popularniejsze także na naszych polskich ulicach już takie pojazdy. Kuba Witkowski, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, Kuba. 17.20 na zegarach to zbiegowej listy przebojów. Placebo, a za chwilę, no za chwilę to będziemy biegać. Gotowi ponownie? Tak? Oczywiście. O, jest Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Rozgrzani, tak, gotowi. Dobry wieczór, to zaczynajmy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Ja już się rozgrzałem, nie wiem, czy ci Krzysiu mówił, zacząłem. Z błękitną koszulką. Nie powiedziałem, Paweł, nie powiedziałem ci rzeczywiście. Mam nawet fotografię, pokażę ci. Dokumentował no to, swoje żeby... bieganie, ale bez twarzy, także zadałem pytanie, wiesz, czy rzeczywiście to on. Dobrze, to może za chwilę. Poczekajcie, bo nie wiem, co powiedzieć, tyle informacji na raz. Czy tylko nie było. Zmiany. Tak, Patrycy już zaczął biegać i ma dokumentację ikonograficzną w telefonie. Ale Patrycy, poczekaj, czy biegasz, bo lubisz, czy biegasz, oczywiście, że bo się ludzkość na przykład, bo są różne powody. Nie proszę pana. Jest taka grupa. Bo lubię, biegałem w lesie i było przyjemnie. Sugerujesz, Paweł, że bieganie wypłukuje agresję? No w niektórych tak. Jak ładne określenie. No dobrze, Trójka w ten weekend nadaje ze Szklarskiej Poręby, więc i my zajrzymy w Karkonosze. W przyszłą sobotę odbędzie się tam zimowy ultramaraton karkonoski. To impreza nie z jakimś długim stażem, a już zapracowała sobie na miano kultowej. Może dowiemy się, dlaczego tak się stało, od Agnieszki Korpal i Anny Kauc, organizatorek biegu. Jest to bieg, który prowadzi od Jakuszyc, całym grzbietem Karkonoszy, aż do Karpacza. Zaczynamy na Polanie Jakuszyckiej, czyli tym sławnym centrum biegówkowym, bardzo bliskim naszemu sercu. Biegniemy przez Szrenice, Śnieżne Kotły, Śnieżkę, Przełęcz Okraj, aż do Karpacza. Tam na deptaku jest usytuowana meta. Także przebiegamy przez cały grzbiet, można powiedzieć, przez wszystkie najważniejsze części Karkonoszy. To było naszym celem, żeby właśnie poprowadzić trasę zimą i żeby poprowadzić ją przez całe góry. Aga, walory krajobrazowe tej trasy są podobno zjawiskowe. Tak, to prawda, są zjawiskowe. Jak tylko pogoda dopisuje i ta widoczność jest duża, to faktycznie widoki i przestrzeń, która jest zimą w Karkonoszach, jest niesamowita. To są wrażenia zupełnie inne niż te, które można spotkać latem. Więc my zachęcamy i do biegania w Karkonoszach zimą i do odwiedzania ich wtedy, bo naprawdę robi się z tego taka lodowa, wielka pustynia. Przepiękne widoki, przepiękna przestrzeń też po horyzont. Zimą te wrażenia są naprawdę wyjątkowe. Aniu, ten bieg jest memoriałem Tomka Kowalskiego. Tak, historia tego biegu bierze się niestety od tragedii. Tomek Kowalski był naszym wielkim przyjacielem, narzeczonym Agi. I kiedy zginął na Broad Peaku w 2013 roku, zastanawialiśmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby tą jego pamięć jakoś uczcić, bo był bardzo ważny w życiu i naszym, i wielu naszych przyjaciół. Stwierdziliśmy, że taki wymagający bieg zimą koniecznie w górach, tam gdzie on też trenował na co dzień, byłby najlepszą formą. I tak właśnie powstał ultramaraton karkonoski. ultramaraton karkonoski to bieg, ale przy okazji dzieje się wiele innych ciekawych rzeczy. Od początku ideą biegu było nie tylko sam wyścig sportowy, ale też spotkania, rozmowy i wydarzenia, które są okołobiegowe. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć to o takie dodatkowe atrakcje, jak pokazy filmów ciekawych, spotkania z ludźmi ze świata outdooru, podróży, biegania. Poza tym na pewno świetną rzeczą jest to, że zjeżdża się w ogóle całe środowisko biegowe, biegów górskich z Polski. Można spotkać wiele ciekawych osób, zawiązuje się w międzyczasie wiele przyjaźni, nowych znajomości. Także takie spotkania i wspólne spędzanie czasu przez ten cały weekend, nie tylko w trakcie samego biegu, są też dla nas bardzo ważne. Zrozumiałeś już, Paweł, fenomen zimowego ultramaratonu bieszczadzkiego? Znaczy ja pamiętam, jak sam byłem zawodnikiem. Jak sam, może, że byłem zawodnikiem, to jedno, ale jak tam spędzałem właśnie czas, te widoki, no to jednak powraca. Zauważcie, że tej zimy u nas nie ma. W górach może dobrze być. Dobrze, przynajmniej, że są takie miejsca, gdzie ta zima wciąż jest, no ale też miejsca, gdzie się ciężko dostać. To jest kultowy, dosyć szybko się dziewczynom to udało osiągnąć taki poziom organizacyjny, że narzekają raczej na to, że... Na nadmiar chętnych. Że nie mają, tak, nie mogą przyjąć wszystkich chętnych. Pewnie sporo dobrego robi ta pozabiegowa otoczka całej imprezy. No myślę, że to jest potrzebne w tej chwili. Widzimy takie odejście ludzi od biegania po ulicach. Zaczynają szukać nie tylko jakby sprawdzenia się, nie tylko poprawienia swojego czasu, wyniku, ale też i jakichś takich dodatkowych rzeczy. I myślę, że w górach to znajdują. Po tej rozmowie na pewno mam wrażenie, że na tym biegu można znaleźć zdecydowanie coś więcej niż tylko przebiec się, popatrzeć na piękne widoki. Myślę, że ten klimat, no to się czuje jakby, że tam jest fajnie. Kilka dni temu, wyobraź sobie, zadzwonił do mnie nasz wspólny znajomy, Oswald Pereira, który wybiera się w Karkonosze, ma zamiar wystartować i namawiał mnie, żebym wystartował. Zachowałem się tak jak ty, uśmiałem się, ale on przekonywał mnie, że jest duży limit czasu i na pewno podołam. Natomiast my będziemy przestrzegać, że w ultramaratonach w górach zimą nie startuje się z marszu. Znaczy generalnie wydaje się, że to jest inna specyfika niż biegania maratonów czy dłuższych biegów po płaskich trasach, że w górach są wejścia, są zejścia, można ewentualnie odpocząć, aczkolwiek no trzeba być przygotowanym, już pomijam wydolność. Też niskie temperatury. Niska temperatura to jest kolejna rzecz, ale też układ kostny, więzadła i tak dalej musi być przygotowany jednak do tych, no podobno szczególnie niebezpieczne są zbiegi. Po płaskim, prawda? To może być ciężko. Bo tak, szczególnie niebezpieczne są zbiegi, gdzie nam się wydaje, że wtedy odpoczywamy, a natomiast nasze mięśnie, szczególnie kolana, raczej dostają mocno w kość. Patrycy, chcesz coś powiedzieć? Tak, chciałem podkreślić tę spontaniczną reakcję, ten spontaniczny i radosny uśmiech, jaki wywołałeś tą informacją o telefonie u Pawła. Tak się, już nie wiem, nie wierzę w twoje siły zupełnie. Ma jakieś doświadczenie w tej sprawie? My się dobrze znamy. Słuchajcie, akcja biegam, bo nasza akcja trwa, znaczy audycja trwa 10 lat, z Krzysztofem się znamy już więcej niż 10 lat, także dlatego potrafimy oszacować swoje siły. Nie jeden, rozumiem, kilometr przebiegł. Tak, nie jeden bidon wypiliście. Ale to prawda, rzeczywiście. Paweł, jeszcze obiegam, bo lubię lasy, chciałbym cię zagadnąć. Proszę bardzo. No to już pytam. Już niedługo, tak? Już niedługo, to znaczy 48 godzin, trochę więcej. W niedzielę startujemy z naszym cyklem Biegam, bo lubię lasy. Biegam, bo lubię lasy zimą. Głównie poza tym, że biegamy po pięknym nadleśnictwie Chojnów, to chcieliśmy pokazać lasy zimą. No, będzie ciężko, co ciekawe, w tamtym roku. O tej porze, kiedy biegaliśmy Biegam, bo lubię lasy zimą, było chyba minus 15 stopni. Myślę, że podobno w tym roku w niedzielę ma być około 10 stopni, także ciężko będzie z tą zimą, dlatego z taką nostalgią słuchałem o tym, co się dzieje w Karkonosze. I tu stawiamy kropkę, słyszymy się z Państwem na biegowo za tydzień, ale Paweł mi macha ręką, ach, wiem dlaczego. Tak, chodzi jeszcze o nasz konkurs na naszym profilu na Facebooku. Mamy te nasze mapy biegowe, gdzie można zaznaczać... Mapki z drabki. Mapki z drabki, które możemy porozdawać. Wystarczy nas przekonać i jakoś, nie wiem, hasło związane z bieganiem i z zimą, której niektórzy mają, niektórzy czują niedosyt tej zimy. Jeżeli państwo prześlecie do nas takie informacje na nasz profil na Facebooku. Profil facebookowy, to będziemy rozdawali 120 map, mamy dla was przygotowanych. To już jest naprawdę ostatni konkurs, głęboko sięgnęliśmy po rezerwy. Więcej mapek takich biegowych nie będzie, także zapraszamy. I tym razem już na pewno kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Już prawie 17:31. Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Za 60, maksymalnie 90 dni Stany Zjednoczone będą miały dla Polski gotową propozycję dotyczącą obecności wojskowej, mówi amerykański ambasador w Polsce. Polska dostanie wiele z tego, czego chce, bo po prostu na to zasługuje, dodała Georgette Mosbacher w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. W Polsce stacjonuje około 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy są częścią sił NATO rozmieszczonych na wschodniej flance sojuszu. Przeciętny Polak je rocznie aż o 12 kg więcej cukru niż 10 lat temu. 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Dziś w siedzibie resortu zdrowia raport w tej sprawie zaprezentował m.in. minister Łukasz Szumowski. Według szacunków w 2025 roku na leczenie chorób związanych z otyłością wydamy nawet więcej o 1 mld zł niż w 2017 roku. Biegli z dziedziny psychologii sądowej potwierdzili wiarygodność kluczowego świadka w procesie Aleksandra Gawronika. Były senator jest oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Wskazali jednocześnie, że świadek ten ma skłonności do manipulacji. Ostatni raz Jarosława Ziętarę widziano we wrześniu 1992 roku. Wyszedł do pracy, nigdy nie dotarł do redakcji Gazety Poznańskiej. Ciała dziennikarza do dziś nie odnaleziono. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w styczniu o 6,6% licząc rok do roku. Taką informację dziś opublikował Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż liczona w cenach stałych wzrosła o 5,2% w ujęciu rocznym. Ekonomista, Santander Bank Polska, Piotr Bielski ocenia, że dane o sprzedaży pokazały, że utrzymują się dobre nastroje polskich konsumentów. Dane o sprzedaży detalicznej nie są złe. Trochę ten wynik był słabszy niż oczekiwaliśmy, ale głównie jest to zasługa rynku samochodowego. Gdyby odseparować tą sprzedaż samochodów, to pozostałe elementy mają się nie najgorzej. Wygląda na to, że konsumpcja ogólnie wciąż trzyma się nieźle. Dochody rosną w szybkim tempie, więc Polacy te pieniądze wydają. GUS poinformował też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w styczniu o 3,2% licząc rok do roku. Piotr Bielski wskazuje, że tempo wzrostu produkcji jest nieco słabsze od obserwowanego w ubiegłym roku, choć poziom produkcji jest wciąż wysoki. Musimy się liczyć z tym, że tak mocnych wzrostów, jak mieliśmy przez ostatni rok, no już nie powtórzymy. Po pierwsze, wyczerpują się moce produkcyjne w polskich przedsiębiorstwach, a po drugie, może jeszcze nie teraz, ale pewnie w drugiej połowie roku, ten strumień pieniędzy unijnych, który finansował wydatki inwestycyjne i takie wydatki na budownictwo właśnie, zacznie się troszeczkę już kurczyć. Największa dynamika wzrostu w ramach produkcji budowlano-montażowej została odnotowana w kategorii budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrost wyniósł aż 15,3% w ujęciu rocznym. Gaz, w tym LNG, może pomóc w walce o czyste powietrze w Polsce. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomina, że do 2022 roku blisko 90% Polaków ma mieć możliwość dostępu do sieci gazowej. Stanie się tak dzięki m.in. inwestycjom Polskiej Spółki Gazownictwa z grupy PGNiG. Ich wartość to 7,5 miliarda złotych. Jeżeli dodamy do tego także wykorzystanie w gminach gazu skroplonego, także przy pewnym wysiłku, który powinien być podejmowany przez samorządy lokalne z udziałem instytucji rządowych, że będziemy mogli powiedzieć tak, że mamy szansę w Polsce właśnie tą niskoemisję, która jest najbardziej szkodliwa, poprzez zastosowanie gazu znacząco wyeliminować. W opinii ministra ten kierunek daje nadzieję na to, że w Polsce będziemy mieć dużo bardziej czystsze powietrze. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się spadkiem głównych indeksów. Największy indeks największych spółek WIG20 zanotował minus 1,26% straty. Szeroki indeks WIG notuje 0,78% straty. Obroty dziś wyniosły na giełdzie ponad 906 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. Drogie te obce waluty. Wciąż za franka szwajcarskiego teraz trzeba zapłacić 3,81 zł. Za euro 4,33 zł. Za dolara 3,82 zł. No a za funta brytyjskiego prawie 5 zł. 4,99 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 18, a skoro dzisiaj czwartek... Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. No to czas na ważne informacje dla tych, którzy uwielbiają szusować. W studiu Henryk Sytner. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziś będzie narciarski komunikat polsko-słowacki. Zacznę od Beskidów. Dobre bardzo warunki narciarskie w szczyrku od 50 do 80 cm pokrywa. W Korbielowie, w tych niższych partiach na Solisku 50, na Pilsku 80. W Wiśle też jest gdzie, jak mówią narciarze, pohulać. W Soszowie 70 cm, w Cienkowie 60, w Nowej Osadzie aż 100. Gdzie jeszcze? Na przykład Ustroń Czantoria zaprasza narciarzy. Tam śniegu jest 60 cm. Zawoja Mosorny Groń od 30 do 60. Można wybrać się na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Tam jest pół metra śniegu. Na Dębowcu to już blisko Bielska, właściwie samo Bielsko, 35 cm. Czarny Groń to są Praciaki koło Andrychowa 70 cm i Wistebnej na Złotym Groniu 80, na Zagroniu podobna pokrywa śniegu. A teraz przeniesiemy się za naszą południową granicę. Tam też dobre warunki w Słowacji dla narciarzy. Rochacze na przykład 136 cm pokrywa. Wielkiej Raczy 65. Wielka Racza jest bardzo blisko polskiej granicy, więc można wybrać się nawet w ciągu tego samego dnia poszusować i wrócić do domu gdzieś na przykład w rejonie Katowic. Do Nowali 60 cm. W Jasenckiej Dolinie podobnie. W Kralikach 90 cm.

trochę lirycznie, trochę dynamicznie na koniec, tak pięknie dobrnęliśmy do 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami Ewa Zajączkowska w sensie.pl oraz Paweł Szypulski z Greenpeace Polska. Witam Państwa w Trójce. Jak wiemy, ekolodzy, ale też część okolicznych mieszkańców protestuje przeciwko przekopowi Mierzei Wiślanej. W tej sprawie dużo się dzieje i w tej sprawie Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Bruksela sprawą się zainteresowała. Ruszył też protest ekologów z grupy Obóz dla Mierzei Wiślanej. Wczoraj skończyła się za to wycinka około 10 tysięcy drzew w miejscu, w którym ma powstać właśnie wspomniany przekop. Pani Ewo, czy obawy ekologów w tej sprawie są zasadne? Wie pan, może inaczej. Ja, obserwując sobie działania organizacji ekologicznych w Polsce, czy są organizacje zajmujące się tak zwaną ochroną środowiska, czy ochroną zwierząt, zwracam uwagę na kilka bardzo istotnych aspektów, między innymi. Zawsze protesty pojawiają się tam, gdzie ma powstać jakaś inwestycja. Albo zawsze protesty czy dezinformacja pojawia się tam, gdzie jesteśmy pionierami w jakiejś produkcji rolnej, na przykład opartej na zwierzętach. Wszędzie tam pojawiają się ekolodzy, wszędzie tam pojawiają się obrońcy praw zwierząt i wszędzie tam pojawia się zawsze obcy interes. Bo czy jest się czego obawiać? Sama jestem ciekawa, jak będzie przeprowadzona ta inwestycja przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że tak naprawdę przekop Mierzei Wiślanej jest już planowany od kilkunastu lat. To nie mówiło się tam chociażby w międzywojniu także. Oczywiście, ale mówię o teraz współczesnej polityce. To nie jest nowy temat. Rząd świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego też o tym mówi. Rząd Platformy Obywatelskiej również o tym wspominał. Nawet rząd Platformy Obywatelskiej tam umieścił taką tablicę, konkretnie jedna z pań z Senatu. I tam jest taka tablica, na której możemy przeczytać konieczny, możliwy, potrzebny pani Elżbieta Gelert, pani senator. To jest z roku 2006. No właśnie, a Gazeta Wyborcza w 2013 roku pisze, że jednak przekop Mierzei Wiślanej jest opłacalny i rząd Donalda Tuska wydaje na przygotowanie dokumentacji odnośnie tej inwestycji ponad 5 milionów złotych. Mówi pani o ekologach, ale budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną sprzeciwiają się też władze samorządu województwa pomorskiego. Ostatnio pan Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, mówił tak: możemy ubolewać, że inwestycja odbywa się bez poszanowania faktów dotyczących istniejących kontrowersji i nierozwianych wątpliwości, a także pomimo toczącego się postępowania przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej, a więc nie tylko ekolodzy. Nie tylko ekolodzy, dlatego właśnie przykład, który pan podał, jest dowodem na to, że jest to sprawa polityczna pod takim kątem, że z uwagi na to, że jest to inwestycja Prawa i Sprawiedliwości, prowadzona przez jakby Prawo i Sprawiedliwość, decyzja z natychmiastową wykonalnością jest wydana przez wojewodę pomorskiego, który jest z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei odwołanie od decyzji zgłasza marszałek województwa, który jest w Koalicji Obywatelskiej, więc... Jak rozumiem, mówi pani, że ta argumenty są więc niewiarygodne. I chodzi tutaj o politykę. Polska potrzebuje... Myślę, że to jest polityczne, próba polityczna Polska zablokowania inwestycji. Polska potrzebuje tej inwestycji z powodów gospodarczych, społecznych, rozwojowych. Chodzi też o bezpieczeństwo kraju. Przekonują pana te argumenty, które powtarzają, o których mówią przedstawiciele rządu, Paweł Szypuła, Greenpeace, Szypulski, przepraszam, z Greenpeace Polska? Nie ma najmniejszego problemu. Nie przekonują mnie te argumenty. Jeżeli rozmawiamy o kontekstach politycznych inwestycji na Mierzei Wiślanej, to przypomnę państwu, kto głosował za budową tej inwestycji i za nią głosowały prawie wszystkie polskie partie, więc twierdzenie, że sprzeciw wobec tej inwestycji... To było ponad 400 głosów za. Tak. I 402 dokładnie. Głosowali również tam posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie innych klubów, więc twierdzenie, że sprzeciw... To może dobry pomysł. Nie mówię o samorządach, mówię o polityce. Pozwólmy, Paweł Szypulski. Tak, ja uważam, że ta inwestycja jest zbędna. Uważam, że ta inwestycja rzeczywiście, tak jak pani mówi, jest motywowana interesem politycznym. Jest to inwestycja, która jest absolutnie nieopłacalna i jest szkodliwa dla środowiska. Co więcej, w Polsce mamy przepisy, które regulują to, w jaki sposób należy oceniać oddziaływanie danego typu inwestycji na środowisko. I mamy procedury, które do tego prowadzą. Mamy obowiązujące prawo. I to prawo w przypadku tej konkretnej inwestycji jest obchodzone. No dobrze, ale jak mówi rząd, przekop realizowany jest w ramach specustawy i strona rządowa przekonuje, że gdyby tak nie było, to ze względu na czas rozpatrywania chociażby odwołań, w rzeczywistości trudno byłoby przeprowadzić kraju jakąkolwiek większą inwestycję, na przykład, nie wiem, budowę autostrady. No to jest nieprawda. Czekalibyśmy 15 lat na orzeczenie sądu. Jest to nieprawda. W Polsce są budowane autostrady, w Polsce są budowane elektrownie, w Polsce budowane są odkrywki, w Polsce powstają liczne inwestycje. Więc twierdzenie, że poczekanie jeszcze miesiąc czy dwa na decyzję GDOŚ-u w tej sprawie, czyli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to jest po prostu absurdalne. To jest, przepraszam, gołym okiem widać, że to jest decyzja o tym, żeby przyspieszyć te inwestycje, jest decyzją związaną z wyborami. Natomiast moim powodem, dla którego się sprzeciwiam tej inwestycji, nie jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości, czegoś innego. To jest decyzja, ta budowa jest po prostu szkodliwa dla środowiska, powinna być oceniana. I co więcej, pani powiedziała w swojej jedną niezwykle ważną rzecz. Ja bym nie chciał, żeby ta rzecz została bez mojej reakcji. Pani zasugerowała, że wszędzie, gdzie pojawiają się organizacje ekologiczne lub prozwierzęce, tam jest obcy interes. Ja jestem bardzo ciekaw, przepraszam bardzo, że pozwalam sobie zadać pytanie, niemniej jednak ja jestem przedstawicielem organizacji ekologicznej i byłbym szalenie ciekaw, jeżeli mogę oczywiście, dowiedzieć się, w jaki sposób właśnie ten obcy interes się pojawia, chociażby w kwestiach takich jak Puszcza Białowieska. I dlaczego to sugeruje pani, że zawsze dochodzi do czegoś takiego i jakie organizacje ekologiczne? Ewa Zajączkowska w sensie.pl. Padło pytanie, niech padnie odpowiedź. To w takim razie może zachowam się nieco niegrzecznie, ale odpowiem pytaniem na pytanie. Jeżeli w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej doskonale wiemy, że jest to wybitnie nie na rękę stronie rosyjskiej i stronie niemieckiej, no to której stronie pomaga Greenpeace? No właśnie, to jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to zaraz pan będzie miał możliwość odpowiedzi, a ja dopowiem, bo być może część słuchaczy nie wie. Sprawą właśnie zainteresowali się Rosjanie. List w tej sprawie do komisarzy do spraw środowiska Unii Europejskiej napisał nawet wiceminister rolnictwa Federacji Rosyjskiej, którego zdaniem przekop zagraża ekologii Zalewu Wiślanego. Może zagraża też, jak pani mówi, pani Ewa, także interesom Rosji, bo zbytnio Rosjanie, jak się zdaje, o ekologię, zwłaszcza w Polsce, to tak nie za bardzo dbają. Zupełnie tak jak polski rząd w kwestii kontaktów z Rosją, jeżeli chodzi o ekologię i decyzje, które podejmowane są w Polsce, chociażby skala importu rosyjskiego węgla i w ogóle importu węgla do Polski pokazuje, że wtedy, kiedy interes się zgadza naszym rządom, tak nagle przestaje im przeszkadzać Rosja. Prawie 1/3 węgla, która trafia do Polski. A wracając do Pytania. Tak. Mierzeja Wiślana jest bardzo ważna z perspektywy importu węgla. Port w Elblągu jest jedną z głównych rzeczy, która do niego dopływa, jest węgiel. Jest to węgiel rosyjski. Więc mówimy już o miejscu, które służy interesom Rosji. Ja rozumiem podejmowanie tego argumentu za każdym razem, prawda? Że służy Rosji, służy Niemcom. Rozumiem granie na tej obsesji, jeżeli jest to komuś przydatne. Nie, to nie jest granie na obsesji, tylko to jest stwierdzenie. Nie, proszę mi pozwolić dokończyć. Sprzeciw wobec tej inwestycji, który my podnosimy, opiera się na argumentach środowiskowych. Opiera się na tym, że procedury, które normalnie obowiązują w przypadku takiej inwestycji, tutaj są złamane, zostaną naruszone siedliska Natura 2000 i to jest meritum sprawy. Możemy próbować odwracać kota ogonem, Panie możemy Pawle, pokazywać cudzy interes, ale tak po prostu nie Panie jest. Panie Pawle, pozwólmy, Ewa Zajączkowska. Jeśli chodzi o rosyjski punkt widzenia, przekop Mierzei Wiślanej ułatwił po prostu dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk i mogłaby być pomijana wówczas cieśnina Piławska, więc po prostu nie trzeba by było pytać Rosji o zgodę, czy możemy przepłynąć ich kanałem, czy nie możemy przepłynąć ich kanałem. I to jest właśnie jedna z kwestii uniezależnienia się od pewnego wpływu. Stąd pytanie, której stronie pomagacie, bo za chwilę Niemcy również się odezwą w związku z pewnym uniezależnieniem się gospodarczym. Już jest donos do Komisji Europejskiej. W ogóle to też charakteryzuje właśnie organizacje ekologiczne czy prozwierzęce, które notorycznie po prostu donoszą. Nie wiem, skąd ta maniera. No ale ktoś powie, co nie jest zabronione, jest dozwolone. A czy pani zdaniem rząd, rozpoczynając tę realizację, złamał jakieś zasady, tak jak mówi pan Paweł Szypulski z Greenpeace Polska? Czy tutaj wszystko jest okej od strony formalnej, jest ta specustawa, tutaj jest wszystko okej? Wie pan, ja jakby zostawiam, jestem dziennikarzem, jestem obserwatorem działań i funkcjonowania organizacji prozwierzęcych i organizacji ekologicznych w Polsce. Jestem również obserwatorem polityki. Natomiast kwestie związane z pewną jakby ze specjalnymi sprawami zostawiamy specjalistom, a nie na przykład antropologom, którzy uważają się za specjalistów. Więc ja bym poczekała po prostu na efekty, bo na razie jest takie mieszanie łyżką w szklance wody, gdy po prostu wycięto poniżej 0,5%. To ja powiem, skąd ten antropolog, bo pan Paweł jest antropologiem, tak. Ja jestem ekonomistą. To w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo rozmawialiśmy o środowisku. Panie Pawle, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pan Bartłomiej Obajtek w rozmowie z PAP mówi tak, lasy na Mierzei Wiślanej nie stanowią ani rezerwatu, ani parku narodowego. W Unii Europejskiej, Unii Europejskiej programem Natura 2000 objętych jest średnio 14% lasów. W Polsce to jest 38%, a więc jesteśmy liderami w tej kwestii. Czy faktycznie ten las tam jest, w tym miejscu jest tak cenny, że należy go za wszelką cenę chronić, nawet zapominając o tych aspektach bezpieczeństwa, które aspekty tutaj też padły. Bezpieczeństwa są absolutnie nieistotne. To jest odwracanie kota ogonem, to jest podstawowy propagandowy argument wykorzystywany przy okazji tej inwestycji. Inwestycji, która jest motywowana czysto politycznym interesem. Mówienie o tym, o lesie w tym przypadku, to jest też niezwracanie uwagi na to, do czego dotyczy spór. Spór dotyczy naruszenia ekosystemu Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. To problemem tutaj jest przekop. To jest problem. Problem to jest to, że będziemy mieli żeglugę w miejscu, żeglugę o takim rozmiarze, jakiej tam nigdy nie było, w miejscu, w którym jej nigdy nie było, i naruszony zostanie ekosystem. W wielu miejscach na świecie jest żegluga w miejscach, jasne, których kiedyś nie było. Jasne, dokładnie dlatego obok mamy dwa duże porty morskie. Mamy port w Gdyni, mamy port w Gdańsku. To jest tuż obok. Nie wiem, jak bardzo państwo dobrze znacie geografię tego miejsca, ale mówimy naprawdę o niesamowicie małej odległości. Wiemy, gdzie jest Gdańsk. Nie ma żadnego sensu budowanie nowego, dużego portu morskiego w Elblągu. To nic nie zmieni. Zmieni natomiast to, że niezwykle cenne miejsce, cenne, które jest perłą Polski, ponieważ nasza przyroda jest najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, zostanie bezpowrotnie zniszczone. Zostaną zniszczone siedliska ptaków, zostanie zniszczony ekosystem Zalewu Wiślanego i my już tego nie odzyskamy. Ten tor, który tam powstanie wodny, on będzie cały czas poszerzany, będzie cały czas ingerencja w ten ekosystem i tego się już nie da odbudować. Dlatego też, przepraszam, pozwolę sobie dokończyć tylko, dlatego też przeciw tej inwestycji protestują lokalni mieszkańcy. Nie dlatego, że... Nie przez organizacje ekologiczne. Ojej. Nie wiem, czy, i przez Rosję zaraz się dowiem jeszcze, od pani. Natomiast... Pan to powiedział. Nie. No, pani sugeruje, że organizacje ekologiczne... Tak, pani zasugerowała wcześniej, że organizacje ekologiczne... Jeszcze jedno pytanie do pani Ewy Zajączkowskiej. Dążę do puenty. Tak, jest to szkodliwa inwestycja. Gołym okiem widać, że jest to inwestycja polityczna. Jestem antropologiem, więc z wykształcenia, więc pozwolę sobie mówić o kulturze i polityce Polski. To, co się dzieje tutaj, jest zdecydowanie motywowane tylko i wyłącznie interesem politycznym i tym, żeby pozyskać konkretne korzyści w najbliższych wyborach. Pani Ewo, też chciałem zapytać o te korzyści ekonomiczne. Czy faktycznie to jest przedsięwzięcie, które ma zapewnić, że ten region Polski zacznie kwitnąć, zacznie się rozwijać, bo też wiemy, że tam jest problem bezrobocia. Jako, że w całym kraju bezrobocie jest dość niskie, to akurat tam, zdaje się, jest dwucyfrowe. Czy wie pan, jakby logicznie myśląc, jeżeli przekop Mierzei Wiślanej ma przysłużyć się odciążeniu portów trójmiejskich, w związku z czym inwestycje i transport i żegluga morska będzie mogła pójść do przodu, dla mnie na logikę idzie za tym wzrost atrakcyjności, jeśli chodzi o zatrudnienie tego regionu, czy chociażby turystykę. Więc uważam, że z ekonomicznego punktu widzenia jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek sama jestem ciekawa i zaznaczam to bardzo wyraźnie. Jestem ciekawa przebiegu całej inwestycji, bo na razie, tak jak powiedziałam, spór jest o to, że tam zostało wyciętych około 0,5% zasobów leśnych Mierzei Wiślanej. I są organizacje, którym się to nie podoba i są politycy, którym się to podoba. Ja jestem też ciekawa, gdzie był Greenpeace, kiedy, skoro już tak mówimy o obszarach Natura 2000, gdzie był Greenpeace, kiedy budowano ogromny zamek w Puszczy Noteckiej. To pozwólmy odpowiedzieć. Gdzie był Greenpeace, panie Pawle? Jak najbardziej. Greenpeace zajmuje się tematami, które są powszechnie znane. Zajmujemy się ochroną lasów, zajmujemy się walką ze zmianami klimatu i zapewniam panią, że mamy co robić w naszym kraju. Wy straszny rasizm gatunkowy stosujecie. A czy Puszczy Białowieskiej broni się Puszczy Noteckiej, nie. A czy pani, jak pani bardzo dobrze pani zna Puszczę Notecką, jak bardzo pani dobrze wie, co to jest za obszar?